Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørn Investor med Bodil Johanne Gansel. Øl og smykker, køkkener og cement, sportstøj, medicin, vindmøller og vaskepulver. Der er så meget, man kan investere i, så hvordan finder man egentlig ud af, hvad der er værd at satse på? Velkommen til Tirsdag Millionærklubben, hvor du kan blive klogere på, hvad dagens panel satser på, og ikke mindst hvorfor. Det består af chefanalytiker i Svendsen og Tudborg, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og erhvervsmand, professionel bestyrelsesmedlem, aktiekommentator på Dagbladet Børsen og investor Jens Løgstrup. Godmorgen og velkommen til dig også. Tak. Jens, siden sidst der har vi taget hul på et nyt investeringsår. Hvordan er du kommet fra land her i 2024? Jeg ligger jo med en del banker, og de er jo stedet, så jeg er oppe med 6,5%. Ja, det er en meget god start på sådan et år. Der er jo nogle tekniske analytikere måske især, som mener, at sådan som januar udvikler sig på aktiemarkedet, sådan det tegner nogenlunde billede af, hvordan resten af året vil udvikle sig. Hvad siger du til det? Jeg vil håbe, de har ret. Men bortset fra det, så tror jeg, at vi står foran, altså vi har gode muligheder for, at aktieåret bliver godt. Mm. Og jeg kan let forestille mig en 10-20% i stigning. Okay, det er alligevel en chat. Hvad bygger du det på? Det bygger jeg på, at aktiemarkedet er altid på vej op. Og det er sjældent, vi har lange perioder, hvor det ikke bevæger sig op. Og nu har vi altså haft 2 år, hvor det har været flat, eller endda vi har tabt en smule. Når vi ser på kalenderåret 22 og 23 og lægger dem sammen, så har det været sådan flad, et lille minus. Og det er en sjælden begivenhed. Og jeg tror faktisk, at det kan være afsæt til, at vi får noget fremgang i år. Så Jens, når jeg står og kigger ud på aktiemarkedet, og jeg har besøg af masser af forskellige gæster herinde i Millionærklubben, så er der faktisk intens tendens til at tale om nervøsitet, usikkerhed, verden ændrer sig og alt muligt, som gør os en lille bitte smule bange måske som investorer. Den deler du altså ikke, den frygt? Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man taler så meget om nervøsitet, og det gjorde man jo sidste år. Altså næste kvartal, hvad kan det blive til, sagde man hele tiden sidste år. Og der var jo ingen krise. Der var jo ikke noget at være bekymret for, og det er der stadigvæk ikke, efter min vurdering. Mm. Og det vil jeg godt sige også til lytterne, at pas nu på ikke at blive for nervøse. Det er det værste, man kan gøre, og det er en ærgerlig ting ved det at ligge med aktier, hvis man bliver nervøs og bekymret for at tabe sine penge. Det er vigtigt, man er med, og det er vigtigt, man er inde nu. Okay. Vi vender tilbage til, hvad man eventuelt kan samle op, hvis man er lidt ude på sidelinjen, og man har lyst til at hoppe ind i det, som du altså selvfølgelig har. Du er allerede inde i aktiemarkedet, Jens, men vi skal høre, hvad det er, du mener, der er værd at kigge på lige nu. Lars Svendsen, lad os tjekke ind på markedet. Ja, vi er en smule ned, 0,2 herhjemme, og der er ikke rigtig nogen nyheder. Den væsentligste, der er, hvis, ja, den er nok ikke væsentlig, men det er Øsur. Det er den islandske virksomhed, der ligger på havnen i Reykjavik. Jeg har selv set den. Det er proteser eller ja, noget? Og alle sådan nogle ting. Ja, kunstige ben og proteser og støttekraver og den slags ting. Det er en ret avanceret udgaver af det, som jeg ved. Det er en meget avanceret, man kan også sige en industriel bandagist, hvor de har typisk taget håndværk og lavet om til industriprodukter, så bliver modificeret, tilpasset de enkelte personer. Ikke? Og det er på vej også imod sådan noget med at simulere bevægelser, altså at IT bliver inkorporeret i produkterne, og sådan, så man kan løbe. Det er lige dig, Svendsen. Nå ja, nej, men det er da genialt, altså at sådan et ben kan finde ud af, hvordan du går, og så lærer den ligesom det, og så kan den sådan følge med og alt det der, ikke? Mm. Og det var jo også dem, der sponserede ham her, løberen med de kunstige ben nede i Schweiz, eller i Sydafrika, ja, den der ballade, ikke? Mm. Men det er jo, hvad der kan ske. Men de har købt en relativt stor virksomhed, og de lever jo også af at købe teknologi for at supplere deres produkter, og det er noget med kunstige knæ og led. Og det, men ja, det er ikke noget, det er ikke noget sådan rigtig stort. Det er, hvad det er, og vi går... Altså, fik du sagt, hvad meldingen var derude? Når de har købt den der virksomhed, okay. Og så er spørgsmålet ligesom, altså det er ikke noget, der sådan, det er en udvidelse på samme måde, som de har gjort før. Så det er jo ikke, og det er en lille aktie. Det er faktisk en aktie, jeg har gået og luret på at købe igen, fordi den er nede i 32. Jeg havde den fra 9 til 35, og så gik den helt op i 48-50, fordi de købte egen aktie, og så har vi kørt baglæns, så nu har vi været nede under 30. Så det er formentlig... Altså, det er sådan en, men det er jo en køb og gem i 5 år eller sådan noget. Det er sådan en aktie, men den er faktisk nede, hvor en klog mand, tror jeg, når jeg siger det til mig selv, skulle måske købe nogen. Men det er bare en meget lille aktie, og den er i øvrigt kontrolleret af alle William Demant-fonden, så det er sådan set en halv søster til høreapparatfabrikken, okay. Altså deres holding-selskab der, der også ejer Jordan. Så de er jo sådan lidt forskellige ting, den der koncern. Men det er nyheden. Ellers er det jo bare, at vi venter på, at vi kommer frem til de her regnskaber, som sådan rigtig begynder i næste uge. Også herhjemme, vi skal have tryk, mener der, vi skal komme som en af de første. Og det er sådan set, hvad det er. Så, og der kan der også komme nogle profit warnings, som den, vi havde for Electrolux i fredags. Men der er ikke sådan, der er ikke de store. Der er store. Ikke store, nej. Okay. Nej, vi har en opjustering fra C-Brain, ikke E-Brain. Ja, C-Brain. Var i går, Henrik. Ja. Okay. Og så er der jo selvfølgelig alle mulige taler rundt omkring i hele verden, som jo også på en eller anden måde, ligesom Davos, der var altså også interessante taler. Mm. I går blandt andet var Joachim Nagel, som jo altså er Bundesbankchef, men altså en del af ECB, han talte med Bloomberg i Davos i går og siger, at rentenedsættelserne, de kan godt komme til sommer. Men at det er for tidligt at tale om rentenedsættelser, så er vi ikke sådan taler lidt i ring på en eller anden måde. Mm-hmm. Men det ligger jo sådan set også i forventningerne. Lars Svendsen, forventer du også rentenedsættelser for ECB her i løbet af sommeren? Af sommeren? Det er jo som halvår. Det er rigtigt. Nej, jeg tror før, jeg faktisk ikke, han er færdig med at hæve endnu. Nej. Jeg mener, ECB er jo bag, det er USA, der er foran. Så det er der, du skal kigge hen. Og Europa er bagefter. Jeg tror ikke, at de har lyst til at gøre noget, og i USA handler det jo om, nu har Trump jo lige vundet det der Iowa, så han føler jo næsten, at han er præsident allerede, så kan vi jo sidde og glæde os til det. Hvordan det skal blive, skal vi udvide militærbudgettet til det tredobbelte vel næste gang, så det skal jo nok blive godt for alle, hvis det kører derover af, det er bare USA, der, det er ikke Europa, du skal ikke kigge på Europa. Det skal du ikke, og Norge er de jo heller ikke rigtig blevet færdige med at sætte renterne op endnu, så nej, jeg mener det der, det er sådan en, det er bankfolkene, der prøver på at lobbyere for at få sat renterne ned, som du kan holde hele finansmarkedet op, og det er noget snot, okay. Og de får ikke helt til det, det tror jeg ikke. Der kommer referat af ECB's seneste centralbankmøde, det kommer på torsdag, så det kan være, der står noget mere sådan konkret i det, det holder vi selvfølgelig også øje med. Men Lars Svendsen er altså en lidt begivenhedsløs dag, hvis vi kan sige det på den måde. Der sker ikke det hele. Ved du hvad? Altså, jeg ved godt, at det er lidt farligt at tale om rygter i sådan et program som vores, og vi vil jo gerne ligesom have fakta på bordet, men vi elsker også rygter. Det her Zealand Pharma-rygte, som har kørt rundt i markedet om, at det skulle være en kandidat til et Pfizer-opkøb. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har en holdning til det. Jeg skal jo så sige, at jeg har den her aktie, jeg har haft fra 0 af, eller den gik på børsen i 10 eller 11, når det var, til kurs 83, så har jeg købt en hel masse for nogle år siden. Men det er, jeg ved ikke, om det er Pfizer, men det er evident, at det er en takeover-kandidat inden for fedme, fordi de jo har kapaciteten inden for det der GLP-1. De har jo lavet et produkt, det som var til type 2-diabetes, ikke, som Sanofi fik, havde rettigheden til at overtog og aldrig rigtig udviklet til noget. Det, der skulle være med Victoza, der var Novos første generations GLP-1. Men de er jo bundet op i de aftaler, de har indtil videre med Boehringer Ingelheim, som er en, vi kender den ikke så meget herhjemme, men det er altså en stor banan. Han har sidste gang, jeg så, hvor man havde 42.000 ansatte, så han var lige så stor, som Novo var for 3 år siden, kan man sige. Men er faktisk stor virksomhed. Og de er jo så inden for diabetes, hvis nok kun diabetes 1, linket helt op til Eli Lilly. Så det er ligesom den vej, der er nogle bindinger. Og de projekter, de har der, det er to tabletter, det er injektion. Men det kan de jo ikke gøre noget ved. Altså, de er ligesom bundet der. Så skal man købe, hvis man forestiller sig, at man overtog den, fordi de jo også er på vej med andre. Og der er også andet end GLP-1'er, skal vi lige sige. Blandt andet mærkeligt nok GLP-2, og så er der noget andet, der hedder noget helt andet. Men når man altså har en bredere virkningsmekanisme, kunne man kalde det for. Men de kan det der. Så derfor er det evident, at de ligger der. Og så er der jo den side, som ingen, nu har alle glemt det, fordi nu taler de fedme. Det er jo, at de har jo fået indsendt til registrering et produkt mod det, der hedder korttarmsyndrom, altså at du ikke kan optage tilstrækkelig næring i dit tarmsystem, som også er en, det er så en, faktisk hvis nok en GLP-2, men det, det har lige gjort, og det skal godkendes i USA nu. Det skulle jo gerne kunne blive, hvor de så skal konkurrere med den berømte, det første produkt, som sidder på markedet, men jo som blev solgt dengang, for det var det, jeg havde, der blev købt af Takeda i Japan. Det er det, vi parer lige mod Japan, men, men det gjorde det. Og hvad hedder det? Og det gik jo, Shire gik jo for 50, der havde en dansk topchef, for 50 milliarder kroner, men det får du jo ikke for det her. Men det viser bare, du også, de skal jo dele den samme kage, og nu er det så nummer to, ikke? Men, og de andre er jo foran med deres produkt der, som jeg så ikke kan huske navnet på. Pointen er bare, at det viser jo noget om dimensionen af det, men lige nu er alle bare optaget af fedme. Ja. Så jeg mener, at det er sandsynligt, at de bliver overtaget på et tidspunkt, og der kunne Pfizer jo godt være en af dem. Jeg har jo også Pfizer-aktier, nu skal vi jo sige alt muligt, hvad vi har, men det kunne godt være der, fordi de er jo bagefter, og hvis du har et marked, som han var direktøren overfor, var ude og holde foredrag her for nylig, en eller anden konkurrence, sagde, at det er $100 milliarder marked nu, og det bliver måske markant større, det gør det jo. Så det vil jeg også være med i. Altså, så Svendsen, Zealand Pharma, Zealand Pharma handler, hvad, 430 i det nabolag. Altså, hvilken præmie vil du være tilfreds med, hvis at de skal overtages? Jeg tror jo, at hvis der kommer sådan noget der, så er det jo dobbelt op, og så er det et spørgsmål, der kommer nogle andre, der sidder og siger, om så Boehringer Ingelheim sidder og siger, jamen, så må vi jo gribe ind, fordi vi har, hvis det er ganske udmærket samarbejde med dem, for ligesom, at så vil vi komme et andet bud. Det er den store tegnbog, du har. Okay, glemmer det. Men det kan jeg jo ikke love nogen, at man gør sådan, men du siger, hvad vi satte på? Ja, altså, jeg satte på sådan noget, men jeg har jo været, og det er jo den der med, jeg har været fra 0, ikke? Og det har jo, det er jo først sidste år, at Zealand blev en nogenlunde god rentabel aktie, så havde du været bedre med at have Novo. Ja. Ja, det er realiteten. Det er det. Nå, det er altså bare spekulationer og rygter, så der er ikke nogen facts i det, som vi bare står og taler om. Men lige præcis her, lad os vende tilbage til det, der rent faktisk foregår derude i markedet. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, jeg besøger Lars Svendsen og Jens Løgstrup. Det her, det er Millionærklubben på en tirsdag, hvor vi altså skal høre, hvad de her synes, det er interessant at investere i lige her og nu. For hvor finder de erfarne investorer gode afkastmuligheder her i det nye aktieår? Det er altså det skal handle om resten af udsendelsen. Jens Løgstrup, jeg har godt tænkt mig lige at starte i den der positive stemning, som du bragte på banen allerede, da vi åbnede programmet. Der er jo rent faktisk tilbagegang i mange af de store økonomier. Er det ikke noget, der bekymrer dig? Altså det, der er, det er jo økonomier, der er tæt på at være overophedet. De var overophedet for et år tilbage, derfor fik vi den høje inflation. Så bad vi selv om, at der blev lettet lidt, foden blev trukket lidt tilbage på speederen. Det bad vi selv om ved det, at nationalbankerne hævede renterne. Og det er så lykkedes at få dæmpet en anelse på tingene. Men vi er stadigvæk i økonomier, hvor vi har foden tæt på at være i bund på speederen. Mm. Og dem, der er i tvivl, kan jo bare kigge på ledighedstallene. Vi har jo næsten fuld beskæftigelse i Danmark, USA, Tyskland. Det er svært at skaffe ansatte, og det er fordi, det går godt. Og når man snakker kriser, så kan man jo bare kigge på bankernes tal. Der er jo ingen tab. Man har hver gang, man laver et regnskab, frygtet, at nu kan det komme om et kvartal eller to, men der er ikke kommet noget. Så vi har ikke nogen krise, og man skal ikke som investor gå og være bekymret. Det er der ingen grund til. Det er så dejligt, Jens, at du kan komme her og bringe lidt positiv stemning ind i det her studie. Så det her med, at vi måske bare har lettet foden en lille bitte smule i forhold til global økonomi, det er sådan set bare sundt og godt. Jeg tror, man skal gøre sig klart, hvad den typiske investor tænker. Den typiske investor, det er altså mange gange, hvis man nu skal sige det sådan helt kontant, så er det en mand i en moden alder, der har sparet op. Og det, man mange gange hører, det er jo, at man tænker, de her penge har jeg sådan set knoklet for. Og det må jeg lagt til side, og jeg vil gerne tjene noget på aktier. Men jeg vil sørge mig helst ikke tabe. Og hvis der nu kommer et eller andet negativt, eller noget kan ske, så må jeg hellere holde mig på sidelinjen. Mm. Det er det, der sker. Og det gør desværre, at alt for mange er alt for meget ude af markedet. Og nu stod jeg lige og tage det, og det er synd, fordi markedet går op. Og mens Lav, han talte, så talte jeg lige mine år op siden finanskrisen. Jeg har haft halvdelen af de år med over 20% i afkast. Pænt over 20%. Og jeg har haft to gange, hvor der har været tilbageslag. Det var i 18, hvor jeg tabte 6%. Og det var i 11, hvor jeg tabte 1%. Altså, hvis jeg nu havde været nervøs og holdt mig ude af markedet, så havde det kostet mig rigtig dyrt. Mm. Og jeg mener faktisk, at den typiske investor skal betragte som den største risiko overhovedet, at man stiller sig ud på sidelinjen og venter. Og så begynder det at køre, og hvad så? Altså, vi har alle sammen prøvet, hvis man nu tager som eksempel og siger, at man bliver lidt nervøs, man har hørt i radioen, eller man har læst i avisen, at der kan komme en krise, og nu sælger man sin aktie, lad os så sige, at man sælger til 100. Så går der 3 måneder, så kommer lidt gang i den, og nu står den i 115. Og så siger man, øv, og hvad skal man nu gøre? Man kan ikke få sig selv til at købe den igen til 115, 3 måneder efter man nu lige har solgt den til 100. Så siger man, jeg venter lige lidt, det kan jo være, at jeg kan få den snuppet tilbage lidt billigere, og så stiger den til 121, og så køber man der. Mm. Det er altså det dummeste, man overhovedet kan. Det gælder om at være inde, når markederne er sådan lidt trykket, og folk taler om krise, der ikke er der. Og der er vi lige nu. Men er det så at være inde med sin fulde opsparing, Jens, eller kan man godt sådan køre lidt frem og tilbage med en del af opsparingen? Jeg ved, at Lars Svendsen, han har sådan lidt, hvis jeg lige må gengive den, en regel om, at når han er, altså, når det ser rigtig skidt ud i hans hoved, så kan han skalere ned til at være 70% investeret, og så når det går godt, så kører han sådan længere og længere op mod de 100. Er det sådan, man kan gøre, eller skal man være inde med 100% hele tiden? Ja, altså, jeg er nu inde med en 94-95% af alt, hvad jeg ejer. Okay. Det er lidt lavt. Jeg skal ikke over 100. Dog ikke. Jeg har været, en gang har jeg solgt en 30-40%, og det var op til finanskrisen, hvor det hele det steg for meget. Mm. Det er i virkeligheden det eneste tidspunkt, man skal være nervøs eller utilpas. Det er, hvis det er steget og steget og steget, og det kan godt være, det fortsætter, men nu begynder det altså at se dyrt ud. Okay. Hvad så med, så må jeg så spørge dig nu, hvad så med Nasdaq-vanvittet over? Det er jo sted og sted og sted. Det er fuldstændig vanvittige værdier. Du betaler millioner i dollars for en arbejdsplads i et firma. Ja, nogle aktier i hvert fald stedet helt vanvittigt. Klokkeklart svar. Hold jer helt væk fra det. Vær ikke med i det der. Det er alt for langt væk. Ja. Og i det hele taget, hold dig til danske aktier, hvis du overhovedet kan. Men Jens, vi har jo lidt haft noget, der minder lidt om situationen i Danmark. Vi har haft nogle danske aktier, som også har steget ganske meget. Novo, Pandora, Demant, de har jo altså også kørt vanvittigt meget op og måske stukket lidt af fra det brede marked. Hvad tænker du om dem? Det var jo det, der skete sidste år. De tre aktier var dem, der steg, og Novo er jo den, som rigtig mange har, og rigtig mange har, kan man sige, elsker at ligge med. Jeg har en onkel, der, altså, hvis jeg skal få smilet frem på denne ældre herre omkring 90, så skal vi snakke lidt Novo. Og han har holdt fast altid. Men der var jo en grund til, at det steg. Altså, den aktie oplevede jo en voldsom stigning i sit salg, og kan forvente, at det fortsætter i 24. Og så er det jo berettiget, altså hvis overskuddet går op med en 30-40%, så er det jo yderst berettiget, at aktien også stiger. Ja, det har de jo faktisk også gjort på nogle af de store tech-giganter. Ja. Overskud har fulgt med op. Ja. Men når det drejer sig om USA, der tror jeg, at Lav og jeg er helt enige. Altså, jeg vil sige, hold dig helt væk, eller hold det i hvert fald langt nede, fordi det er noget, der du er meget langt fra som investor. Og det er noget, hvor der er noget hype i det. Jeg kan bedst lide aktier, hvor man har et selskab, der er velindtjenende, velfungerende i vækst, og så hvor kursen er lidt lav. Det er det, jeg kan anbefale. Og dem kan du sagtens finde her på vores breddegrader? Dem kan vi sagtens finde her. Og jeg plejer jo at sige, at hvis man investerer på den anden side af jordkloden, så er du den sidste til at få alle nyheder. Mm. Du kan ikke rigtig ringe til selskabet og høre noget. Du skal betale nogle høje vekselomkostninger. Du skal betale nogle høje depotomkostninger. Dine handelsomkostninger er også høje. Dit udbytte bliver beskattet lokalt, og du får ikke alle pengene retur på udbyttet, så du får mindre ud af udbyttet. Og oven på det lægger du en valutakursrisiko. hvorfor i alverden kaste ud det? Jens, bare lige for at slå det fast, er du selv Novo-aktionær lige for tiden? Jeg har en slant Novo-aktier, jeg købte faktisk i foråret lidt ekstra Novo-aktier, og er glad for dem. Okay. Men ellers så har du jo tidligere stået her i programmet og slået et slag for finansaktier herunder blandt andet Jyske Bank, Skjern Bank og Sydbank. Nu fik vi regnskabssæsonen skudt i gang i den amerikanske banksektor i fredags med et lidt blandet modtagelse. Spiller det overhovedet nogen rolle for dig? Overhovedet ikke. Nej, okay. Og jeg synes, det her er lidt trist, hvis man lader amerikanske banker overhovedet have nogen betydning for, hvordan man kurssætter en dansk bank. Vi så jo sidste år i februar voldsomme stigninger i de fleste danske bankaktier. Og så kom der marts-april et par små banker i USA, som fik nogle problemer og havde disponeret forkert. Og det fik jo hele den danske, kan man sige, alle aktier i Danmark i danske banker til at falde. Helt igennem en misforståelse og uberettighed. Nu er det ved at være glemt, men altså kursen den faldt. Så det synes jeg, man skal passe på med ikke at sidde og kigge på. Så lad os kigge på de banker der, du har, altså Jyske Bank, Skjern Bank og Sydbank. Det var i hvert fald dem, du malede på banen sidste gang. Ligger de stadigvæk i din portefølje? Det er de samme aktier, og jeg har øget lidt i Sydbank, jeg har øget lidt i Skjern Bank. Og det er lige så meget, fordi jeg er lidt ked af, så meget jeg har i Jyske Bank, det er ved at fylde for meget. Mm. Altså derfor købte jeg lidt i de andre. Luksusproblemer. Ja. Okay, men Jens, lad mig høre lidt om, sådan er de kørt op til et niveau, hvor det måske er for sent så at hoppe ind, eller kunne man stadigvæk kigge på de der bankaktier? Jeg mener, at en klog dansk investor skal ligge med en pæn stor del af sin formue i danske banker. Og det er ikke så afgørende, om det er den ene eller den anden. Jeg har valgt de her tre, fordi jeg synes særlig godt om dem, men det kunne lige så godt være Danske Bank eller nogle af de andre banker. Men hvad er der særlig godt ved de og tre? Det der jo er i det, det er, at hele den her sektor kommer ud med rekordresultater i år. Og det vil være sådan, efter min bedste vurdering, at vi får Danmarks historie i forhold til udbytter og aktietilbagekøb i den danske banksektor. Aldrig nogensinde er der tjent så mange penge. Og bankaktier er egentlig ikke steget så voldsomt. Indtjeningen er steget hurtigere end kurserne, og det kan jeg godt lide. Er det rentemarginalen, der har gjort, at de kommer ud med rekordregnskaber, eller hvad er det? Det er jo bare i grund og grund gode tider. Der er, som jeg siger, ingen krise, der er ingen tab. Der er stigende renteindtægter på kundernes indskud. Og det er en forretning, man har haft i mange år, som faldt bort i en periode, og som pressede bankaktierne. Og nu er forretningen kommet tilbage. Tager man en aktie som Jyske Bank og går en 4 år tilbage, så var indtjeningen sådan i runde træk 30 kroner per aktie. Jeg forventer i det kommende år, eller i det år, vi nu er inde i, at der lander vi nok omkring de 90 per aktie. Okay. Og det er en kombination af, at bankens indtjening er mere end fordoblet, samtidig med, at man har købt en masse aktier og revet dem i stykker, altså fjernet aktier fra markedet. Og kursen på aktien er ikke gået tilsvarende op. Så man skal forholde sig lidt til, når man kigger på aktier, hvor det kan godt være noget af stedet, men hvordan er det gået med indtjeningen? Mm. Er den stedet endnu mere eller lige så meget, så er alt jo i skønneste orden. Og så er der jo faktisk meget snak om, at vi skal have faldende renter igen, som jeg talte med Lav om i indledningen. Altså ECB begynder sådan at nævne det sporadisk, og den amerikanske centralbank taler også om, at renten måske på et tidspunkt, og dit og dat, skal sættes ned. Markedet har regnet meget mere ind i det, som centralbankerne lige nævner. Men ikke desto mindre, så har vi vel nået en eller anden form for rentetop. Ja, Jens, det er der ingen tvivl om. Så skal det til at gå den anden vej for bankerne så? Alle steder, jeg kommer i en del virksomheder, der er ikke noget tvivl om, at inflationen er stoppet. Og jeg vil ikke være forbavset, hvis vi fik negativ inflation på et tidspunkt, altså for en kortere periode, men i hvert fald er den stoppet. Og det vil sige, at renteforholdelserne, de er også stoppet. Og det er ikke så afgørende, om de falder lidt, eller om de står stille. Det, der er det vigtige, det er, at de ikke stiger. For når renten stiger, så bringer den nervøsitet, og folk snakker om kriser, og hvor galt kan det gå, og hvad med dem, der har gæld, og hvad kan der ske, og kan det bringe noget fare. Så det vigtige her, det er, at de er stoppet med at stige. De vil nok også falde, og det plejer at være rigtig positivt for aktiemarkedet. Mm. Altså kigger man sådan på den lange bane, på cykler, på hvad der sker, så perioder med svagt faldende renter, det det er altid gunstige perioder for aktier. Okay. Fordi det betyder jo, at virksomhedernes rentebelastning falder. Det betyder, at det bliver mindre interessant at have pengene stående kontant, og så søger folk mod aktier. Men kan du forstå, at jeg synes, at det kan være en lille bitte smule kontraintuitivt, når vi siger, at det var en god forretning for bankerne, da renterne steg, og nu bliver det også en god forretning for bankerne, når renterne falder? Det er ikke en god forretning for bankerne, når renterne falder. Det vil tage lidt af toppen af indtjeningen. Men ikke desto mindre, så holder du fast i dine banker. Ja, det gør jeg. Og det vi skal huske, når vi nu kigger, og jeg er faktisk ked af at rose bankerne for meget, fordi det bedste, der kunne være, det var, hvis kurserne ikke steg for voldsomt. Set for mig som investor, jeg sælger jo ikke ud. Set for mig som investor, vil jeg gerne have, at de her aktietilbagekøb, som jeg forventer kommer i gang her i løbet af en måned og et par måneder, at man kan købe aktierne til en forholdsvis lav kurs og rive dem i stykker. På den lange bane vil det være det bedste for mig som investor. Mm. Men nu fortæller jeg, hvad jeg tænker, og det jeg tænker, det er, at nu får vi først et rigtig godt årsregnskab. Der bliver så startet op for aktietilbagekøb. Og det tror jeg faktisk vil ske både i Jyske Bank, de har meldt ud, de arbejder på det. Det vil også ske i Sydbank, det er jeg ret sikker på. Og jeg tror også, det vil ske i Skjern Bank. Lidt mindre omfang i Skjern Bank. Så får vi altså en periode, hvor aktierne bliver købt tilbage, hvor dem, der måtte være skeptiske, de kan aflevere aktien. I Jyske Banks tilfælde, så er det omkring 80% af indre værdi. Og for de lyttere, der er i tvivl om, hvad det vil sige med indre værdi, det svarer til at lægge en 100-kronerseddel på bordet og spørge, om nogen vil købe den for 80. Det er det, der sker i Jyske Bank. Så ud over det, at man tjener sit overskud, så tjener man også penge ved, at man køber en 100-kronerseddel for 80 kroner. Det får vi gang i, så kommer vi hen, og så kommer der et første kvartalsregnskab. Og alle banker i Danmark vil have flotte første kvartalsregnskaber. Fordi renten i første kvartal er markant højere, end var i første kvartal 23. Renten steg op gennem første kvartal 23 og nåede sig op på et niveau, hvor den holdt sig. Så lige nuagtigvis første kvartal bliver forrygende. Og det tror jeg vil give en masse optimisme og en masse positiv snak, når vi kommer hen og nærmer os forsommeren. Lars Svendsen, ja. Nu er jeg jo lidt at begejstre, men det lyder lidt som en no-brainer af finansaktier lige for tiden. Hvad tænker du? Nej, det mener jeg faktisk ikke, men på kort sigt, hvis verden opretholder sin struktur, der ikke skal nogen ulykker, så kan det jo godt gå hen og være det yderligere. Men jeg vil sige bare, at jeg er jo ikke glad for banker, fordi jeg mener, at de har fundet niveauet. Og så vidt jeg ved, hvis du kigger på amerikanske banker, nu skal vi ikke sige det USA, det er jo, men så har det jo ikke været så fantastisk morsomt de sidste års tid eller to derovre. Men de, som har fundet niveauet, og så er der ikke så meget mere at komme efter. Ikke noget ekstra gulerod. Og så, jeg havde solgt ud min fod den sidste Jyske Bank på 420, og havde den jo, jeg havde den nede for hullet, og det var jo fint. De blev jo næsten fordoblet, og tak for det. Men så er vi sådan set også deroppe og siger, resten det må andre godt få lov at skændes om. Det gider jeg ikke. Også fordi det er infrastruktur. Man skal huske, at en bank er jo infrastruktur. Det er forsikringsselskab også. Mm. Og derfor så kan man sige, det er jo ikke noget, du bliver rigtig velhavende af. Det er, hvis der er et ryk, og det er evident, at banksektoren er kommet. Altså nulrenteperioden var jo i den forstand en lang ørkenvandring for dem. Og hvem har brug for en bank, hvis du renten er nul? Det er der ingen, der har. Så de er jo ligesom på vej tilbage, og det er jo også det, hvad hedder vores erhvervsminister skal ud over. Han siger, at de tjener 13,7 milliarder mere, eller hvad for noget, han er ude og brokse over. Ikke? Ja. Det er evident, at de har fået en gevaldig fordel af, at pengemarkedsrenteafkastet er kommet op, mens de jo stadigvæk holder indlånsrenterne nede på et meget lavt niveau. De har jo måttet give sig lidt af. Men det er den, du har, og det er rigtigt, hvad Løstrup siger, at i en periode, hvis vi kommer ind i en periode, hvor renterne falder lidt, så vil det jo være typisk, at så vil folk putte penge over i aktier, for aktier er jo sådan det længste aktiv, du kan købe på finansmarkedet, ikke? Så vil du ligesom sige, okay, nu er der lidt medvind og så videre, så vil jeg ikke gå rundt og tjene 3% på en indlånskonto, som jeg skal lede efter og få, ikke? Men så vil jeg hælde dem over i nogle aktier, fordi nu begynder det at køre opad, ikke? Og det er jo sådan set, det er den gode side af sagen, det der er den onde side af sagen, det er det, vi taler om før, det er også det, jeg gerne vil tale om, de der amerikanere i T-aktier, det er jo, at derovre, altså de sidder jo med en atombombe, der kan eksplodere, og Og det er jo ikke noget med os at gøre sådan direkte, at vi sidder og har en aktie i Nilfisk eller et eller andet, og Jyske Bank og Norden, det kan vi jo nok leve med, men de andre derovre, altså det er altså for mig at se, at det er det værste, jeg har set siden 20'erne. Ja, der var jeg så lige, ikke til stede. Lad os lige blive finansaktierne, ja, Jens Løgstrup. Ja. Kunne jeg lige bare sige til jer til Lav, jeg synes jo, det er ærgerligt, du har solgt til 420. Ja, jamen, det er det jo også. Men så købte jeg jo noget andet. Ja, men det er jo, og så kan det være stedet, ikke? Prøv lige at høre, lad os lige blive i finansaktierne. Det er vi slet ikke færdige med endnu. Jens Lav, han siger, at det er ikke noget, man bliver rigtig velhavende af at have finansaktier. Hvad mener du? Inden for 2 til 3 år, mit bedste bud, inden for 2 til 3 år vil danske bankaktier være op med 40-80%. Ja. Det er så konkret, som det kan blive. Jeg kunne ikke drømme om at sælge mine aktier. Jeg kan ikke se, at altså, med mindre de stiger til himlen, så kan jeg ikke se, at det kommer til at være aktuelt at sælge en eneste bankaktie før en gang i 25 eller i 26. Okay, så du holder fast på den tidshorisont i hvert fald. Godt, der vælter også en spørgsmål til dig, Jens Løgstrup, her på sms'en. Nummeret er som altid 42 42 03 21. I kan skrive herind, hvis I starter beskeden med Mio, så lander den nemlig lige her på mit skrivebord. Der er masser, der handler om shipping, og det skal vi også tale om. Men Løgstrup, lige inden vi når dertil, så kunne jeg godt tænke mig at tage Bibis spørgsmål ind. Hun spørger nemlig, hvad tænker Jens Løgstrup, at hans investeringer vil blive påvirket, hvis Trump han bliver præsident? Hvordan tænker han, at de vil blive påvirket? Og hvor er det hyggeligt, Bibi, med nogle spørgsmål, og det er bare fyr løs. Jeg tror, uanset om det er den ene eller anden præsident, der bliver valgt, så tror jeg, det er stort set uden betydning. Jeg er ikke tilhænger af nogen af dem, og jeg synes faktisk, det er ærgerligt, at så stort et land ikke kan stille med bedre kandidater. Hvis man skal sige noget positivt om Trump, så må man sige, at han har jo været bedre i forhold til de her handelsbalanceunderskud derovre for Kina. Der har han jo været rimelig konsekvent. Og jeg skynder mig at sige, at jeg er ikke fan af nogen af de to. Men på det punkt kan det godt være, at verdensøkonomien har lidt bedre vilkår i og med, at Amerika har brug for, USA har brug for at få stoppet de her store underskud, der er i hans balanceforholdet. Mm. Men når det er sagt, så ved vi jo også, at straks han gør noget der, hvis det nu bliver ham, der bliver valgt, så bliver verden jo bange for, om der nu er en ny krise. Og det så vi jo, da man indførte de her import-told fra kinesiske varer til USA, så bliver folk bekymrede, selvom det er et godt tiltag. Så det kan godt være, at det giver lidt udsving, men i min bog er det ikke noget, man skal bekymre sig for. I det hele taget vil jeg råde lytterne til ikke at bekymre sig for meget. Jeg synes, det er et dejligt råd. Nå, lad os hoppe til det. Det er sådan en fest at ligge med danske aktier. Ja. Det, man skal være så glad over det, og det er utroligt, hvad man kan tjene over årene. Og man skal først og fremmest være glad og ikke være bekymret. Lad os hoppe til shippingindustrien, og Alan Baer, der er CEO i det amerikanske logistikselskab OL USA, der følger shippingindustrien tæt. Han siger altså, at der er gyldne tider på vej, det siger han til CNBC, og det kan du læse meget mere om over på Euronvestor.dk, der bringer blandt andet den historie. Jens, shipping, det er jo også noget, du er. Jeg var lige ved at sige fedt ind i, det lyder så grimt, men altså, du er investeret ind i Torm og har været det ganske længe. Jo, men han bliver jo nødt til at forholde sig til, hvad han mener med shipping, fordi det er jo ikke ligegyldigt, hvad du køber for noget. Nej, så er det dejligt, vi har jer, der kan pensle det ud. Containermarkedet mener, man skal holde sig væk fra. Der kan godt være lidt omkring det røde hav og lidt og noget forbigående. Hold sig væk fra tørlast det samme. Altså det, der er interessant, det er tanker, det er tankers, det er råolie eller det er raffinerede olieprodukter. Og så taler vi altså Torm. Det er Torm. Yes. Og det kan også være spændende at ligge med råolietanker. Altså det er, når man ser på tallene, faktisk mindst lige så spændende. Jeg ved, at I ikke er helt enige i den her sag, fordi Lav, han tror jo stadigvæk også, at der er noget opsving, måske lidt længere ude i horisonten, men trods alt i tørlast. Lad mig lige blive der, Jens. Ja. Tørlast, hvorfor ser du ikke forventninger til det? Det er jo i hvert fald et marked, der har været underdrejet en periode, og hvor der har været for mange skibe, og der har været noget tilbagegang. Altså det man må sige, og det er jo på en eller anden led lidt kedeligt, når vi snakker den globale miljøsituation, men det man må bare konstatere, det er, at oliemarkedet er svagt stigende, konstant svagt stigende, og det skal faktisk hen over havene. Hvorimod sådan noget som tørlast er jo mere ustabilt. Så er der perioder, hvor man nedbringer lager, så er der perioder, hvor forbruget bremses lidt op. Sådan er det altså ikke, når vi snakker olie. Mm. Og snakker vi produkttank, så er det jo, så er det jo diesel, det er benzin, det er nafta, det er jet fuel, der er de og også fyringsolie, der er de største fem. Og det er noget, som er støt stigende. Og så er vi så i den her situation, at antallet af nye skibe er stort set lige nul i år. Der bliver ikke lavet nye skibe i år i den branche. Og omvendt, det man kalder ton mile, altså hvor meget man skal flytte olien hen over, hvor mange ton man skal flytte, hvor mange mil, det stiger nok en 5-6-7%. Det varierer lidt fra de forskellige selskaber, hvad de melder ud, men det er niveauet. Og det skyldes blandt andet, at man lukker nogle raffinaderier nogle steder. Australien har næsten lukket alt. De kører stadigvæk med noget, men næsten alt lukket. Der bliver bygget mere i Mellemøsten, der bliver afviklet i Europa, og det betyder, at man skal sejle længere. På toppen af det har vi så nogle forhold, som jeg ikke mener, man skal regne ind, men det er meget spændende forhold, altså Panama-kanalen, der, hvor vi mangler vand, og vi har det Røde Hav, som muligvis bliver lukket af. Altså hvis det Røde Hav bliver lukket af for tankers, så snakker vi en 10-12% ekstra fragtbehov. Fordi så skal man jo syde om, og det gør jo, at man skal sejle betydeligt længere, og det vil binde en masse skibe, og de skibe er der ikke i dag. Mm. Ja, det er selvfølgelig en frygtelig situation, hvis det kommer dertil, men ikke desto mindre, så forventer du altså, at det vil være godt for sådan en selskabsfaktor. Det er en frygtelig situation, hvis det kommer dertil, og jeg må bare blankt erkende, jeg kigger kun på investeringsmuligheder. Hvis noget sker, hvor skal man så placere sig? Mm. Og det, der foregår i øvrigt dernede ved det Røde Hav, er jo dybt tragisk. Ja. Men det må være et andet program. Jeg holder mig kun til, hvor bør man overveje at ligge. Og jeg ligger med 0,4% af rederiet i Torm, og har ligget med det i et pænt stykke tid. Ja, ret stor og voldsom position. Nå, Lars Svendsen, tørlast, altså det vi også kalder bulk i vores program her, svinger meget mere og meget mere ustabilt. Du satser lidt mere på Norden, som jo er halvt tørlast og halvt tank. Hvad tænker du om Jenses udlægning af sagen her? Jamen, jeg mener, hvis nu tog det ene med, så er, at produkttankere, Torm og Norden er også der og Hafnia. Plus nogle andre, blandt andet over i USA har vi om Scorpio, der er vist verdens største produkttankrederi. Men de har det jo vældig godt, men deres niveau er sådan set nok, kan ikke blive meget bedre. Det skal man nok ikke tro, at det gør. Og de lever jo sådan lidt højt på, også russer øvlebøvlet, ikke? Altså ligesom den historie, de havde i medierne med, at de sejlede russisk olie til Indien, raffinerede det, så sejlede det ud til prøvestenen. Det var så Hafnia, der havde gjort det, så skældte Ekstrabladet over det. Men det er jo klart, det giver ligesom lidt arbejde i stedet for. I gamle dage, så var det indtil Ukrainekrigen, så var det jo bare blevet sejlet fra Rusland og herned til Europa, eller enten som rove eller raffineret udgave. Så det giver jo ligesom lidt arbejde for dem, ikke? Men det er sådan set et segment, der er, synes jeg, nogenlunde på plads. Det kan godt stige 20-30% mere, men det er der. Det er på kort sigt, eller næste halve til hele år måske, bliver det råolie skib, tror jeg, der er mest at hente i, så vil de køre op. Og de har jo så den mærkværdighed, at på grund af russerproblemet igen, så kan du en supertanker, en 300.000 tonner, kan du få til samme pris som de, der er på den halve størrelse på 170.000, eller en Aframaxer på 100.000 tons, 110.000 tons. Men Svendsen... Jamen, det er problemet, det er jo fordi, du har presset det sammen. Det er ligesom med rentenkurven, at det er fordi, at du kan kun sejle forbi Danmark. Meget af det kommer forbi Danmark, det I kan se nede ved Storebæltsbroen. At du kan kun sejle forbi med 16 meter dybgang. Og de store, de er jo 22 meter. Så derfor så ligesom er de lidt ude. Det er jo helt vanvittigt, at de burde jo koste en halv gang af, hvad det koster for en 100.000. Men kaptajn Svendsen, jeg synes, du glider lidt af på spørgsmålet om tørlasten. Jo, altså. Så kommer vi til, det er bare at sige, det er den, hvis du sidder og siger, hvis jeg sagde, hvor skal jeg putte mine penge hen nu, så vil jeg sige, lige nu, og vi kører det kortsigtet, så vil jeg sige, så kan du godt tjene noget mere i, jeg sidder og venter på at gå ud af Torm her på 230-40 stykker, men ellers er det valg ved at være forbi, tror jeg, og så er det roligt skib, du skal være i, men på 1, 2 og 3 år sig, så bliver det bold, fordi det er konjunkturopsvinget, der formentlig kommer efter Ukrainekrigen og alt det der, og så handler det jo, men alt med bold handler om Kina, fordi Kina er det store importland, så hvis du også tror, at Kina er ved at gå i baglås og ødelægge sig selv, og ikke kan få deres økonomi til at starte og sådan noget, det er der mange meninger om. Men der er jo knas i maskinen derovre, det kører ikke så godt afsted. så skal du passe lidt på med det, men så er der forsinket optur i det, men det er jo det, du skal jo købe noget, det er ligesom med bankaktien. Køb Jyske Bank til kurs 200 og sælge den til kurs 400, det kan jeg lide. Jeg kan lide at købe bold til kurs 100 og sælge det til kurs 150 til 200, men at købe bold til 200 eller købe Torm til 200 og tro, man kan sælge det på 300 eller 400, så nej, så må vi sige, nu er det bald forbi, nu, det kan godt være, det gør det, men det er nu er vi inde i grådighedsfasen. Grådighedsfasen er jeg ikke så glad for at være i. Nej, det synes jeg fair nok. Men Jens, måske er det tidshorisont. Måske er det tidshorisonten, I er uenige om. Altså, Lav, han taler 2-3 måneder. Jeg er grundlæggende ikke ret tit uenig med Lav. Det er sådan, synes jeg, begrænset. Det var venligt. Og har jo kæmpe respekt for Lavs grundighed. Og jeg er faktisk også enig i, at jeg tror ikke på de store kursstigninger i Torm. Det er ikke så meget det. Men man skal ligesom lige gøre sig for øje, at Torm har en udbyttepolitik, der gør, at de i praksis udlodder alt, hvad de tjener. Og det betyder, at Torm vil give massive udbytter i år. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så udlodder de 4 gange sidste år, og de udlodder i alt 48 kroner. Det forventer jeg vil stige i år. Jeg kan let forestille mig, det hedder 55, 50, 62, eller hvad ved jeg, udlodning i 2024. Og det starter lige om et øjeblik. Og det kan man så sætte op over for en kurs på 223. Og jeg kan godt leve med, hvis kursen er uforandret om et år, hvis jeg får 55 kroner i udbytte. Det svarer jo altså til, at altså, du tager de 55 kroner og dividerer med 220. Hvad bliver det lav? Hvad siger du, det er 25%? 25%. Ja, det skal du så betale skade af. Og det kan lige gå. Det skal man ikke være utilfreds med. Nej. Og det grundlæggende forhold her er, at manglen på skib i forhold til fragtbehovet vil øges. Og det vil sige, at den indtjening, der var i 23, må forventes at blive overgået i 24. Og 23 indtjening gav altså 48 kroner i udbytte. Og jeg tror, du må være enig med mig, Lav, at de vil nok tjene mindst det samme. Det tror jeg også. Og nok mere. Ja. Og da det hele bliver udløjet, så har vi i hvert fald 50 kroner i udbytte. Det synes jeg, de fleste lyttere vil være tilfreds med. Det, 25%, ikke? Må vi lige spørge dig, hvis du nu undskyld, jeg tager ordet for dig, men det er, hvad med ham Oaktree? De har jo den her store aktionær, som er, han var oppe på 60%, nu har han været glædet ned på 55%, eller hvad ved jeg, hvor ligger han ind. Hvad med ham? Hvordan ser du på det der? Det er jo hamrende relevant, fordi det er super vigtigt i forhold til lytterne. Ja. Fordi det, der jo sker, det er, at man er lidt kluntet, når man skal sælge sin aktie, og man skal ud. Man har en fond, der løber 10 år, og kan forlænges med 2 år, og der er vi stort set nu. Og derfor vil man ud, og man melder ud på et tidspunkt, men man ud, nu vil man sælge 5 eller 6%, så faldt aktiekursen markant, så annullerer man den meddelelse. Så kommer lidt senere og vil sælge 3-4%, og aktiekursen drattede ned, og så solgte man. Og det er interessant for lytterne, fordi der er ingen tvivl om, at de vil komme ud igen og vil sælge 3-4-5-6%. Der vil kursen gå ned igen. Der kan det være godt at købe. Hold øje med det, som lytter, hvis man er interesseret i at gå ind. Fordi de gange, de har været ude med det, der har kursen rettet sig inden for 14 dage. Så var der altså lige et konkret tip her fra Jens Løstrup. Lad os hoppe videre. Vi bliver i skibsindustrien, fordi du har også købt DFDS, Jens. Ja. Hvorfor egentlig det? Jeg har været med i DFDS i et stykke tid, og DFDS har jo været ramt af alverdens pinsler. Man gik ind i Tyrkiet, og så fik man stryg der, fordi så kom der valutakrise. Så har man oplevet problemer på grund af Ukraine, og så skulle vi ikke have fragtet varer fra de områder derover og slet ikke fra Rusland. Og så har man oplevet udfordringer med Brexit, så man er faktisk blevet ramt af en hel del ting. Og kigger man på de sidste 2 år, så har man set fragtnedgange, og under coronaen forsvandt jo de fleste passagerer. De vil være tilbage. Men der sidder en dygtig ledelse, og de har formået at lave et EBITDA-niveau på omkring 5 milliarder i 23. Vi har ikke fået de endelige tal endnu. Det er super flot klaret. Og når fragmenterne på et eller andet tidspunkt vil normalisere sig, så vil det tal gå op. Efter min bedste overbevisning er den for langt nede i kurs, og jeg købte den til en 30 kroner lavere, end den er nu. Jeg tror, den står i... Hvad står den i? 229. Jeg var lige under de 200, da jeg købte op. Der købte jeg Der var du inde i bunden jo. Der var jeg, det kan man nede se. Man kan aldrig ramme bunden, men havde jeg lidt held. Ja. Og der øgede jeg så, for jeg havde førhen 0,5% af rederiet, og nu har jeg så øget til 0,6%. Mm. Og det, jeg godt kan lide ved noget som dem, og det er sådan en grundregel, som jeg også kan anbefale lytterne, det er, at når man har lidt monopol-lignende forhold, noget, hvor der ikke er konkurrence, hvor man kan tjene nogle penge, så er det interessant. Og lytterne, de fleste lyttere, kender jo ruten mellem København og Oslo, og det er sådan et rigtig godt eksempel. Der er kun de skibe, som sejles af DFDS. Hvis man vil sejle til Oslo, så er det med DFDS. Der ligger ikke en anden konkurrent ved siden af og sejler samme rute. Og det er jo et perfekt miljø for at lave et overskud. Og sådan har man altså faktisk en del ruter, man er alene om. Man sejler blandt andet meget fra Tyrkiet til Italien, Trieste og andre steder. Man sejler rigtig meget svenske produkter til England, hvor man også er stort set alene. Og det er rigtig godt at være i en virksomhed, der er sådan ret alene om nogle ruter, fordi det er beskyttet miljø at tjene penge i. Og det gør, at når der er lidt kriser eller tilbagegang, som de jo virkelig har oplevet, så tjener man alligevel en EBITDA på 5 milliarder. Det er det niveau. En beskyttet forretning, siger du, men altså, kunne man ikke også være lidt bekymret for, at hvis andre rederier får øjnene op for det, så kunne de også finde på at sætte ind der? Jo, og det sker jo. Man har haft konkurrenter, der lader sig ind på ruten fra Sverige til England. Det er bare sådan, hvis man gør det, så ved man, så kommer begge ruterne til at tage penge. Det skete også, og så stoppede konkurrenten igen. For øjeblikket har vi kanalen, hvor et irsk rederi, Irish Ferries, har lagt sig ind med nogle skibe og konkurrerer, så den forretning er blevet halvdårlig, og så må vi se, hvor længe de vil gøre det. Vi har tidligere set, at den engelske kanaloperatør lagde sig med konkurrerende skibe. Det gav også en dårlig periode, og så stoppede de med det. Så det er bare sådan, at der kan godt komme konkurrence, men dem, der forsøger sig, de vil blive udsat for, at alle tjener ikke nogen penge, og det bliver risikabelt at arbejde med, og det er sværere at komme som ny og få det til at blive lukrativt. Så det er sådan lidt forbigående, og folk stopper igen. Lars Svendsen, ja. Hvordan har dit børsknæde med DFDS? Jamen, nu købte vi for mange år siden til synligheden bankaktier på samme lave pris, og det har jeg også gjort. Altså, jeg er jo lang i DFDS, ikke så lang som jeg skal være. Jeg skal give jer yderligere op, men det er historien for det korrekte. Der er måske ikke så meget liv i Osteruten, men altså, det er jo 80% fragt hos DFDS, ikke? Men det er fuldstændig rigtigt, og så, jamen, jeg har mit langsigtede mål for DFDS, det er jo kurs 375, så og hvis du køber det til 229, så burde det jo gå hen og blive en god forretning. Men det er jo sådan set containerruter også. Man skal lige huske også, de har jo også alt der på land. Altså DFDS har jo genopbygget sin landaktivitet, der engang blev solgt til DSV, ikke? I år 2000 eller sådan noget lignende. Men det er ligesom genopbygget, og det er der ikke rigtig nogen, der sådan hæfter sig ved. De har jo en ret stor logistik, kalder man det for, afdelingen valgte, og så har de her fragtruterne. Så det er, hvad hedder det, og så skal vi sige om konkurrence, lige sige måske, at der er sådan set i Europa kun 4 rederier, der er store inden for trailerfærge, kalder vi dem for, ikke? Altså det er jo DFDS, så er det Stena, så er det Grimaldi fra Italien, og så er der en fra Belgien, der er Koppelfrit. Og så derfor er, ja, og de leger, for eksempel den der, de sejler rundt med, nu kommer den ikke til København, den kommer til Køge, gør den ikke, Bole? Ser du den nogensinde? Ja, en af det. Jeg kommer men den sejler rundt op i Østersøen, ikke? Og det, så ligger sådan et skib, ikke? Så står der Koppel, det er jo gråt, det er Koppelfrits farve, men det er Grimaldis, hvad hedder det, skorsten og DFDS, der har lejet dem. Altså, de er ligesom, hvor meget tror du, de står hinanden ihjel? Nej, det gør de ikke. Okay. De deler kagen, du. Mm. Godt. Ja. Så vidt nok om alle skibsaktierne, hvis vi kan kalde dem det, og lad os hoppe i spørgsmålsbunken, for der er kommet rigtig mange spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige nåede at tage et par stykker med af den, og en af de spørgsmål kommer fra Poul Erik, som gerne vil høre lidt om en aktie, som I stod og jeg var lige ved at sige, kom op og toppe som inden vi gik i luften. Det er Ørsted. Poul Erik, han spørger Ørsted, hvad synes I om den? Nu er den på rette vej. Jens? Poul Erik, jeg har analyseret Ørsted nogle gange, fordi jeg har tænkt, at det at være i sådan en grøn virksomhed, må da være interessant. Jeg har haft svært ved at overskue de her ting, og jeg går ikke ind i noget, jeg ikke har forstand på. Så hver gang, jeg har kigget på den, og har holdt mig fra den. Jeg kan ikke se andet end, at ledelsen der har haft svært ved at have overblikket. De har meldt fejlagtigt ud flere gange om, at der ikke var noget problem. Og så har de efterfølgende nedskrevet meget store beløb. Og så noget, hvor ledelsen helt åbenlyst ikke har haft overblik og har meldt ud på kapitaldage, det hele så fornuftigt ud, og så gjorde det ikke. Så noget vil jeg være meget bekymret for. Og jeg vil ikke købe en dårlig aktie til en lav pris. Jeg vil simpelthen holde mig fra den. Okay, og det var også dig, der spurgte Emil Jofen, hvorfor i alverden Lars Svendsen han dog havde købt Ørsted på et tidspunkt. Svendsen, skal du lige komme med en kommentar på det? Nå, men det var bare, fordi jeg sagde bare til Løstrup, at mit største frustration sidste år, det var Ørsted, som jeg troede, at jeg kunne fiske under bombardementet nedad på kurs 380, og så endte jeg med at tjene 10% her, men jeg tabte jo, jeg ved ikke hvor meget, 100.000 på det lort derhjemme, og så slap jeg heldigvis ud med et tag på 5, ikke? Da den kom op til 3,75. Men bare sige, problemet med det, jeg lærte, det var, Ørsted er ikke en normal forretning, og normalt, hvis vi kigger på et selskab, DFDS eller hvad som helst, så kan vi jo ligesom se på, hvad er forretningen, og hvor lang tid tager det at rette op, og kan de finde ud af det. Det kan man vurdere, men det kan man jo ikke med det her. Det er jo nogle lange aftaler, og så over i USA skal de have nogle politikere til at få dem nogle penge, hvis de skal tjene sammen, så det har de så ikke kunnet. Så fortæl, jo, nu er der lige der er 12 milliarder, nej, nu er der 20, og så ja, der er måske også noget mere. Så nej, det er ikke en almindelig forretning, kan jeg ikke bedømme. Jeg skal aldrig røre Ørsted med. Hvorefter Jens han så netop spurgte dig, hvorfor i alverden købte du så? Det er altså vanvittigt hyggeligt at være i studiet med jer, også inden vi går i luften, for der ryger mange sjove bemærkninger henover æteren her. Nå, der er også kommet et spørgsmål fra en anonym lytter, som skriver tak for et spændende program. Hvordan forventer I, DSV vil blive påvirket af uroen i Suez-kanalen? Har I noget blik på DSV? Nej, det har ikke nogen betydning. Det har ingen betydning. Jens, kigger du altså, på DSV? Altså, DSV har noget færge ind i det, men jeg tror, det vil være begrænset effekt. Okay. Og så er der Jakob, som spørger om SP Group. Han siger, det er altid godt, når I har den gode Løstrup i studiet. Han taler ofte om SP Group. Den er faldet, men skal den snart op igen? Har du kigget på den? SP Group er jo i en periode, hvor at der er noget afmatning i den branche. Det må man erkende. Og hvor længe det vil vare, ved jeg ikke. Men jeg vil gætte på, at i løbet af 1-2 år, så er vi igen tilbage på et vækstspor. Okay. Vi gør det bare kort her. Det er dejligt, fordi vi kan lige nå et spørgsmål mere. Så Simon fra Aarhus spørger, om vi ikke kan kigge lidt på Genmap og Coloplast i forhold til prissætning. Har I blik for dem? Coloplast er en aktie, der har for lidt vækst. Og den er prissat for højt i forhold til væksten. Så må du tage den anden, Lav. Jeg har ingen mening om Genmap, det har jeg ikke. Og hvad hedder det? Coloplast er faktisk en af de aktier, jeg mener. Sådan, altså, det kan godt være, at du har ret i det der med, at de har jo købt nogle virksomheder, som de også skal til at fit ind. Men den er faktisk rent børsmæssigt, mener jeg. Altså nogenlunde ved at være nede i... Den har været 1200 nede i 800 cirka nu. Det er sådan, hvor jeg begynder at kigge på den, men for at se på det plan. Men det kan godt være, at du har ret i, at, den, at der skal mere propel på. Altså, jeg solgte alt mit Coloplast stort set ud for en 5-6 år siden på grund af den manglende vækst. Ja. Og det har jeg været glad for. Ja. Og så har vi kun... Genmap, vil jeg sige, for mig er det mere lotto. Og det er jo et højt, meget, meget høj usikkerhed, der er sådan en type... Men du gør det slet ikke i biotek og sådan noget hejst. Jeg holder mig for sådan noget, fordi jeg investerer. Det er ikke gambling for mig. Okay, fair nok. Så har vi lige en mindre end et minut, så det bliver meget hurtigt her. Der er nemlig en lytter, der skriver, Buffett siger, at være grådig, når markedet er i bund, og nervøs, når det kører derudad. Hvad synes I, markedet er nu? Du skal være grådig nu. Godt. For markedet er fladt og har været nedadgående. Lars Svendsen, skal vi være grådige? Jeg er jo ikke helt enig, for jeg er så påvirket det der skyggen fra Amerika. Ikke? Det er den, jeg frygter. Men ellers er det rigtigt. Du kan finde masser af gode aktier. Også Nilfisk og alt sådan. Jeg har ikke købt den endnu. Men altså alt sådan nogle ting, der er blevet bumpet ned. Men vi har det der amerikanerproblem, og det er noget møg. Ja, vi må se, hvor længe vi skal døje med det, Lars Svendsen. Det kan være, det fiser ud af sig selv. Ja, vi er nødt til at sætte et punktum lige præcis der for dagens udgave af Millionærklubben. Lars Svendsen og Jens Løstrup, tusind tak, fordi I var med mig i studiet. Det var som altid en fornøjelse. Vi må lukke og slukke desværre i et nul, men vi er tilbage igen i morgen og ser på det hele med friske øjne. Rigtig god dag til jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.